राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2059 7 दिसंबर 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम राम राम राम राम राम राम राम ईश्वराश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुग्रासी हमारा खास संबंध भगवान के साथ ही है क्योंकि ईश्वरांश ईश्वर का अंश है। ईश्वरांश और जीव अविनाशी और चेतन अमल से सुग्रासी तो वो ईश्वर का अंश होते उसको माया बस भये उड़ाई माया बस हो गया इस तरह तो पा रहा है सहज सुख राशि सुख राशि सुख सुख वो सुख बाहर तो पा रहा है माया को अपनी मानना है अपने और माया बस होने से वो समझता तो है कि माया मेरे बस में है पर तेरे बस में माया नहीं है माया बस में तुम हो गए शरीर तुम्हारा कहता नहीं कि मैं तुम्हारा हूं इंद्रियां कहती नहीं कि मैं तुम्हारी हूं मन कहता नहीं मैं तुम्हारी हूं बुद्धि कहती नहीं मैं तुम्हारी हूं आप ही जिनको अपना कहते हो तो आप अपना कह करके और अपना आधिपत्य खो करके दास बन गए माया बस भये उसाई बंदो कीर मर कर के नहीं तुम स्वतंत्र हो योग भ्रष्ट होते हो तो योग योग गुण में जन्म लेते हो अथवा सीमाना गुण में लेते हो जन्म और आप जन्म लेते हो आप परलोक में जाते हो भगवान के धाम में जाते हो दुष्कर्म करते हो दरगाह में जाते हो आप अलग हो शरीर अलग है शरीर तो यहाँ मर जाता है और बाहर देते हैं राख हो जाती है मिट्टी में जाता है आप मिट्टी में छोरे बन जाते हैं आप तो अलग है ईश्वर अंश है आप ये ईश्वर अंश नहीं है ये तो अपरा प्रकृति है आठ बिंदु वाली पृथ्वी तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार ये जड़ चीज है आप चेतन हो ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशी ऐसा आप हो तो आपका संबंध खास भगवान के साथ है भगवान के साथ आपका संबंध है क्योंकि ईश्वर अंश हो वो अंश वही है वो प्रकृति अंश है वो जड़ चीज है आप चेतन हो तो जड़ चीजों को अपनी मान लेते हो यही गड़बड़ी होती है जितने दोष आते हैं सब जड़ वस्तु में ही आते हैं चंद्र में कोई दोष आता ही नहीं संभव ही नहीं है कोई दोष चेतन है ज्यों का त्यों है वो शरीर तो भी कौन थे न करो दी न लिपे शरीर में स्थित तो होता हुआ भी कथित भौतित होता ही नहीं वो तो स्वयं अलग रहता है तो आपका स्वरूप तो बिल्कुल ईश्वर के साथ ऐसा रहता है एक महम बढ़ गया महम उस महम से आप माया बस हो गए तो माया बस भय रही मैं जो कीर मर कर रही कीर और मर कर रहे मन के खाने पीने में खाने पीने में रस लेने में बस में हो गए आप चेत करो आप उसमें हो, उसमें उसमें आना यही है कि ईश्वर सुख आप साक्षात ईश्वर जीव अविनाशी आप हो, अचेतन हो, अमर हो, शायद सूर्य हो, आप में दुख है ही नहीं। अब माया बस हो गए दुख पा रहे हो, मुफ्त में दुख है नहीं। अब मैं शायद सूर्य हो, शायद स्वाभाविक ही सुख राशि हो, कोई कृत्रिम नहीं है, बनावटी नहीं है, कोई उद्योग साधि नहीं है, कोई पुरुषार्थ साधि नहीं है, सुख राशि हो सोते सहज सहज सुख राशि हो, सहज ही स्वाभाविक ही। तुम चेत करो, अपना विचार करो, ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि ऐसे हो आप। माया बस भये हूँ, ये भये आपने मान लिया, शरीर के वश में हो गए, ये जड़ता के नाम नाम नहीं है। जितने अवगुण है काम और क्रोध और लोभ और मोह सब जड़ में है, आप में है ही। आप बिल्कुल शुद्ध हो, अविनाशी हो, आप में कोई दोष नहीं है, कोई दोष होता ही नहीं है। शायद सुख राशि में दोष कैसे आवे, अमल में दोष कैसे आवे, चेतन में दोष कैसे आवे, तो अविनाशी में चेत कैसे आवे, दोष कोई है ही नहीं, वो नहीं संभव ही नहीं है, आ ही नहीं सकता। चेतन अमल शायद सुख राशि शायद सुख राशि स्वाभाविक, आप चेतन अंश हो, परमात्मा के अंश हो आप, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। इस वास्ते परमात्मा नजीक हो, परमात्मा आप गए, आप परमात्मा के, आप परमात्मा के, परमात्मा आप गए, जड़ जी आप गए नहीं, आप जड़ चीज हो गए नहीं। ऐसे होते हुए माया बस बेहूस रही, बंदो कीर मर करी रही, कीर बोलता है तो राधे श्याम सीताराम कहता है, पर तो बिल्ली आवे तो टें टें टें करता है। अरे भाई मौत आई आप भगवान को इधर बोलता है, कहने तोते की तरह बोलता है। इस वास्ते आप चेत करो, आप मायावश नहीं होंगे, मायावश अभी हो जाए बैंप तो बढ़ाएंगे, हमारी माया है, हम मालिक मालिक हो, हर बस हो गए आप माया के, माया को मान लिया अपने अपने और उसके बस में हो गए आप, शायद सुख राशि आप आनंद में है, दो पा रहे हो मुफ्त में, मुफ्त में बिल्कुल मुफ्त पा रहे, चेतन अमल शायद सुख। और ये बात बाकी मानना चाहिए, ईश्वर अंश आप, अंश ईश्वर के हो, ईश्वर के परमात्मा जो शुभ का मानेंगे उसे साक्षात अंश हो, ये माया है, वो अंश नहीं है ईश्वर की। यह एक शक्ति है नाशवान अपना परिवर्तन, कीर मर कर बंद गया, बंदा है ही नहीं, कीर मर बंदा उधर ही है, बंदा मान लिया माया बस भय। आप चेतन हो, चेतन अमल हो, शायद सुख राशि हो, एक बात याद करो, हम ईश्वर के अंश है साक्षात ईश्वर अंश, परमात्मा का अंश हो, चेतन हो आप, जड़ नहीं हो। और जितने काम करते हो सब सब जड़ में, सब जड़ में आप है ही नहीं, शुद्ध स्वरूप आप हो। शरीर स्थो भी आप शरीर में स्थित हो जाए तो भी कर्ता लिप्तरा आप में कर्तृभोग आता ही नहीं, आप नजीक नहीं आता। मन बुद्धि में आता है तो मन मुझे जड़ में आता है, और जड़ में आता है उसको मन अपने मान लिया। इस वास्ते आप अपने स्वरूप को संभालो, आप परमात्मा के अंश हो, साक्षात परमात्मा ईश्वर अंश जीव विनाशी जीव मात्र। छोटे बड़े सब 84 लाख जीव सब के सब ईश्वर, सब के सब ईश्वर अंश जीव विनाशी। मनुष्य सिवाय दूसरों में ये ताकत नहीं कि वो समझ सके, अरे मनुष्य समझ सकता बिल्कुल ही। भगवान ने कृपा से मानव शरीर दिया है ये समझने के लिए ही, मानव शरीर और कुछ मतलब तो भी नहीं है। आपने संग्रह और भोग जो को मुख्य मान लिया ये है नहीं, ये मार्गवश होना है। आप समझने के अधिकारी हो, आप में योग्यता है, आप में बल है, वो शक्ति है आप में, शक्ति को संभालो। भगवान ने शक्ति दी है, भगवान ने योग्यता दी है, भगवान ने बल दिया है, भगवान ने विवेक दिया है, वो आपके पास है, जिसके कारण से आप बिल्कुल अपने स्वरूप को जान सकते हो, अधिकारी हो। तो आप इनके बस में नहीं हो, आप चेतन अमर हो, मल मित हो, शायद सुख राशि हो, सुख राशि रुख रास रास ढेर का ढेर सुखी हो, ऐसे हो, ऐसे सुख रूप दुखी हो गए मुफ्त में ही। कोई मतलब नहीं, किन मतलब नहीं किसी मुफ्त में दुखी हो गए, मुफ्त में बस हो गए। रुपये कमाए रुपये हार का मैल कहते हो, फिर उसी हुई बस में मैल के बस में हो गए। आसरी बात है, मनो कहीं मर गई नहीं, बहुत बंद गए मुक्त। तेज कर होश में, होश में भगवान का आश्रम है, भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे मालिक है, मैं भगवान का दास हूं। आप इतने हो परमात्मा के दास हो, आप स्वयं विचार करो, साफ साफ दिखे इस राश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। कोई ऐसी चीज नहीं जिसमें प्रश्न भर रहे हो, नहीं मनो की बात कर नहीं बंद गए मुफ्त में। सत्संग मिलते ही आदमी को होश आता, होश मैं क्या हूं क्या हो गया, साक्षात परमात्मा के हर्ष होकर गए माया वश हो गए। बड़ा भारी आश्चर्य बात है, ऐसे शुद्ध परमात्मा के साक्षात अंश सो माया बस भाई गुस्साई। फिर तो सुधर माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव और गुण गिरा, काल कर्म कितने ऊंचे कैसे आपका साक्षात परमात्मा का अंश। आज सही ये बात बिल्कुल नहीं, हम भगवान के हैं, है ये भगवान के, भगवान हमारे हैं। भगवान को छोड़कर सही हमारा है, रुपया हमारा है, घर हमारा है, बिल्कुल झूठी बात है। एक कौड़ी भी साथ में जाएगी नहीं, और भगवान साथ रहेंगे सदा। नरकों में जावे तो, स्वर्ग में जावे तो, वैकुंठ में जावे तो, ईश्वर धाम में जावे तो, सब वो साथ रहते हैं। वो आपके हैं, आप उनके हैं। थोड़ा सा याद करो, थोड़ा सा चेत करो। अधिकारी हो इस बात के, जिसमें सत्संग मिल गया तब तो विशेष दास है, अधिकारी हो गए। भगवान कृपा करते हैं तो सत्संग देते हैं, तो सत्संग आ गया और सुना चाहिए, फिर वैसा देना चाहिए। सत्संग मिल गया है कृपा से, आप ऊंचे हो गए। कितने ऊंचे पद में आप गए, आप ऊंचे पद है, भूल गए क्यों भूल गए। तो सत्संग में याद दिलाते हैं, तुम कौन हो, तुम ईश्वर हो, ईश्वर के प्यारे पुत्र हो, अमृत से पुत्रा, और अमृत भगवान है उसके पुत्र हो। गीता में कहा ममैवांश हो जीव लोके जीव भूत सनातन आदर मेरे अंश है, ईश्वर अंश जीव विनाशी। ममैवांश हो जीव लोके जीव भूत, जीव बढ़ गया जीव भूत। इस बात से चेत करो, होश माओ के भगवान का से हम भगवान के प्यारे पुत्र हैं। इस वास्ते भगवान कृपा करके आपको ठहरने नहीं देंगे, आप पकड़ोगे भगवान छुड़ा देंगे, आप पकड़ोगे भगवान छुड़ा। ये आपके और भगवान की लड़ाई चल रही है, किसी शरीर को आप पकड़ो रहने नहीं देंगे, ठहरेंगे। बिना भगवान की प्राप्ति के बिना भगवान और जगह आपको ठहरन देंगे ही नहीं। परम दयालु है, परम दे है। ऐसे तैसे स्वभाव को समझ कर गए भगवान ही हो जाओ, आज मौज हो जाओ, आज ही हम भगवान के हैं। इतना याद करते ही विलक्षणता अजर चाहिए आप साहब है। भगवान के अनुसे हम आज चेत हो जाने, चेत होश आ जाने, हम भगवान के अनुसे कितना ऊंचा दर्द है आपका। आप सहज नहीं हो, सहज सुख राशि हो, सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि। आज विचार करो, आज ही आज ही आज ही अभी आज भी अभी अभी बिगड़ी अने बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज आज अभी सुधर जाए। हो राम को नाम बल आप भगवान के हो, थोड़े तथे कुछ मार कुछ और नाम बदल करो। आज भी अभी सुधे अब ही आज हो राम को नाम बल राम जी होगा राम नाम जी। माँ का बन करके माँ माँ पुकारता है ना तो माँ को चेत होता है। बड़े जमदार मत हो, पान करने वाले ही हो, पर जिसको माँ समझते हैं आप रोते हो तो माँ का चित नहीं लगता, सत्संग बैठी हुई उठ जाती आपके लिए, बढ़िया से बढ़िया सत्संग छोड़ देती है। ऐसे हो राम को नाम जप, भगवान ही होकर भगवान का नाम जप, हो राम को नाम जप, भगवान के है माँ। सच्ची बात है, एकदम पक्की बात है, एकदम निश्चित पक्की सच्ची एकदम साक्षात परमात्मा है ये पक्की एकदम। ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर अंश, ईश्वर अंश गीता मम ही अंश हो भगवान, मम एव अंश, मम एव केवल मेरा अंश है। शरीर धारण किया शरीर में तो प्रकृति का अंश है, साथ में पृथ्वी तेज वायु आकाश ये मन बुद्धि अहंकार ये अपना प्रकृति साथ में है, परंतु आप में कोई नहीं है, आप केवल शुद्ध शुद्ध परमात्मा का अंश है। मम एव अंश केवल मेरा ही अंश, उसमें प्रकृति मिलनी नहीं है, शरीर में प्रकृति मिली हुई है। आप खुद तो परमात्मा के अंश साक्षात एकदम, इस वास्ते असाभिमान जाए नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, ये कभी भूली नहीं हो, भोले भी भोले भूला भोले भूल करके भी आप परमात्मा के साक्षात है, साक्षात परमात्मा का अंश ये आ जानी चाहिए बुद्धि में, आज ही चेत हो जाना चाहिए भगवान है हम भगवान के है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, एक बात एकदम सच्ची सिद्धांत की पक्की बात, भगवान है।